मेरे दिल से सितंग तूने अच्छी दिन लगी थी है बंदे दोस्त अपने दोस्तों से दुश्मनी की है मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे मेरे दुश्मन मेरी दोस्ती को तरसे मुझे गम देने वाले तू खुशी पतदर का तुझ पे बहार आए कभी मेरी इतरा तू दर पे तुझको करार आए कभी तुझको जिंदगी को तरसे मेरे दुश्मन मेरी दोस्ती को तरसे मेरे से ज्यादा वीराना कोई वीराना न हो इस दुनिया में कोई तेरा अपना तो क्या बेगाना न हो अपना तो क्या बेगाना का प्यार किया तू बेरुही को तरसे मेरे दुश्मन तू मेरे